सप्तम सर्ग श्री राम लक्ष्मण आदि का लव कुश के साथ युद्ध। श्री रामदास बोले, इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। अंतिम सौमेय यज्ञ के लिए भी घोड़ा अवशिक्त करके छोड़ा और शत्रुघ्न उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ गए। दक्षिण पश्चिम पूर्व और उत्तर दिशा की प्रदक्षिणा करके घोड़ा श्री रामचंद्र जी के यज्ञ मंडप की ओर लौट पड़ा। रास्ते में कितने ही राजाओं से अनेक प्रकार की भेंटें ले लेकर उन राजाओं को अपने साथ लिए शत्रुघ्न अश्व समेत अयोध्या के समीप आ पहुंचे। उस समय शत्रुघ्न के साथ 10,000 चतुरंगिणी सेना थी। इसके अतिरिक्त उस विमान में कितने ही ऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यगण दूर दूर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस अंतिम यज्ञ को देखने आए थे। श्री वाल्मीकि जी भी लवकुश तथा श्री सीता जी को अपने साथ लेकर श्री राम के यज्ञ मंडप की ओर चले पड़े। रास्ते में श्री सीता जी पालकी में बैठी थी और श्री राजाओं तथा और लोगों ने नहीं जान पाया। रास्ते में श्री सीता जी जनक और सुमेधा भी यज्ञ मंडप को आ रहे थे। जब दो कोस बाकी रह गया, वहीं वाल्मीकि जी सबके साथ एक पर्णकुटी में ठहर गए। उसी कुटिया में श्री वाल्मीकि जी ऋषि ने जानकी जी को छुपा दिया। जनक पत्नी सुमेधा तथा सेना के साथ साथ श्री राम के यज्ञ मंडप में जाकर ठहर गए। वहां श्री राम से भेंट हुई। वाल्मीकि जी ने उन दोनों कुमारों की राशि वस्त्र आभूषण उतार तथा जटा और अचला पहना कर कहा कि तुम लोग इधर उधर गलियों में मेरे सिखाए रामचरित्र को गाओ। यदि श्री रामचंद्र जी स्वयं सुनना चाहें तो उनको भी सुना देना, लेकिन श्री राम के सामने पूरी रामायण तभी सुनाना जब मैं कहूँ। श्री राम के जन्म से लेकर सीता त्याग पर्यंत की कथा बिल्कुल अभ्यस्त रखो। यदि श्री राम तुम्हें कुछ देना चाहें तो लेने से इनकार कर देना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी के अनुसार भी दोनों बच्चे श्री रामचरित्र गाते हुए घूमने लगे। जहाँ जहाँ और जिस जिस प्रकार गुरुजी ने जाकर गाने को कहा था, वहाँ वहाँ जाकर उन्होंने गाया। श्री रामचंद्र जी के पास भी यह खबर पहुँची और उन्होंने लोगों से उनके गायन की प्रशंसा सुनी। छोटे छोटे बच्चों के मुख से इस प्रकार श्री रामचरित्र के गान की बात सुनकर उनके हृदय में बड़ा कौतूहल हुआ। बाद में जब श्री रामचंद्र जी ने अपने यज्ञ संबंधी कार्यों में अवकाश पाया, तब अनेक मुनियों, राजाओं और ब्राह्मणों, वेदकों, पौराणिकों, वैयाकरणों, ज्योतिषियों तथा अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण लोगों को उसी यज्ञशाला में बुलवाया। वहां पहुंचने पर श्री राम ने सबकी पूजा की और उन दोनों कुमारों को बुलवाया। उन राजाओं और ब्राह्मण आदिकों ने बच्चों को बड़े प्रेम से देखा। वहाँ लोगों ने एक बार श्री राम की ओर देखा, फिर बच्चों की तरफ निहारा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखें निर्निमेश हो गईं और वे आपस में कहने लगे कि एक बिंब से निकले हुए प्रतिबिंब की भांति ये दोनों बालक बिल्कुल श्री रामचंद्र जी के समान हैं। यदि इनके मस्तक पर जटा न रहे और बलकल वस्त्र उतार दिए जाएं तो इनमें तथा श्री राम में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जब सब लोग विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी लव के बाणों से बगीचे वाली मार की पीड़ा का स्मरण करता हुआ श्री राम का एक दूत घबरा कर बोला, हे राम, हे महाबाहो, देखिए यही लव है जिसने अपने बाणों से उठाकर मुझे आपके पास फेंक दिया था और सुगंधित कन कमल के फूलों को हटा तोड़कर ले जाया करता था। आपकी सीता त्याग विषयक बात को लेकर इसी ने बड़े घमंड के साथ आपकी निंदा की थी। ज्ञात होता है कि आपके दंड से डरकर इसने रथ तथा वस्त्राभरण त्याग दिए हैं और वल्कल वसन आदि पहन तथा दीन रूप धारण करके आया है। किंतु मेरा यह परामर्श है कि इस अभिमान को अवश्य दंड दीजिए। इस प्रकार दूत की बातें सुन करके भी श्री रामचंद्र अपने अमृत भरी आंखों से उन बच्चों को प्रेम पूर्वक देख रहे थे। लड़कों ने सभा में पहुंचकर वहां बैठे हुए लोगों को प्रणाम करके श्री राम को लक्ष्मण आदि अपने चाचाओं को तथा वशिष्ठ आदि गुरुजनों को प्रणाम किया और वीणा बजाते हुए श्री रामचरित्र सुनाने लगे। उस समय सभा में जैसे गांधर्व गायन का रस बरसने लगा, श्री राम उनका मधुर गायन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। गायन में श्री राम के उस चरित्र का वर्णन था जो जन्म से लेकर विलास कांड पर्यंत श्री सीता जी के साथ उन्होंने किया था। गाते गाते दोपहर का समय हो गया, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन बच्चों से कहा, अच्छा आज समय अधिक बीत चुका है इसलिए रहने दो, कल मेरे पास फिर आना और मुझे सारी श्री रामायण सुनाना। श्री राम की बात उन्होंने अंगीकार कर लिया। इसके अनंतर प्रभु श्री राम ने लव को कहा, यद्यपि तुम्हारे अपराध हों और फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें कोई दंड देने की इच्छा ही नहीं होती, तुम्हारे गायनों में अपनी चरित्रावली सुनकर मेरा हृदय शांत हो गया है और तुमने जो अपराध किया था उसे क्षमा करता हूँ। अब तुम मुझसे डरो नहीं, निर्भय होकर जहाँ चाहो घूमो। इस प्रकार श्री राम की बातें सुनकर लव ने उत्तर दिया, राजन उस समय मैंने जो अपराध किया था उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं किसी प्रकार आपसे मिलूं। आपने भी मेरे अपराध का स्मरण करके भी मुझे बुलाया, सो बड़ी कृपा की। आज आपके दर्शन करते ही मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया और आपके सामने श्री रामचरित्र गाने से मेरी कीर्ति भी बढ़ी। इतना कहकर लव चुप हो गए और अपने भ्राता के साथ आश्रम को जाने की तैयारी करने लगे। उधर श्री राम ने उन बच्चों के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भरत से दिलवाईं, किंतु उन्होंने वह धन नहीं लिया। उन्होंने कहा, राजन अरण्य में फल मूल पर जीवन बिताने वाले हम वनवासी लोग आपकी इस सुवर्ण राशि से को लेकर क्या करेंगे, बस आप अपनी कृपा दृष्टि हमारी रक्षा करते रहिएगा। इस प्रकार उस दान द्रव्य का परित्याग करके वे दोनों वाल्मीकि जी के पास चले गए। बच्चों के मुंह से अपना चरित्र सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए। उधर कुश को तरफ से अश्वमेध का घोड़ा चारों ओर घूमकर श्री राम जी की यज्ञशाला में जा रहा था। उसे देखते ही कौतुकवश लड़कों ने घेर लिया। लव ने आगे बढ़कर घोड़े को पकड़ा और अपनी कुटिया के किनारे ले जाकर एक वृक्ष से बांध दिया। लड़के फिर खेलने लगे। उसी समय आकाश में पुष्पक विमान पर बैठे हुए शत्रुघ्न ने देखा तो बहुत हंसे। उन्होंने सोचा कि यह बच्चों से खेलवाड़ किया है। शत्रुघ्न ने दूतों से कहा, जाओ और घोड़े को वहां से छीन लो। दूत लव के पास पहुंचे, त्यों ही लव ने एक तिनका उठाया और वायव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उन पर डाल दिया। उनके डालते ही बड़ी जोर से आंधी चलने लगी और शत्रुघ्न तथा उनके सैनिक हाथी घोड़े रथ आदि आकाश में भौरों की तरह उड़ने लगे। यह समाचार सुनकर श्री राम ने अपने यहाँ से सुग्रीव अंगद नील जामवान मल नील सुमंत्र भरत सम्मान गरुण विभीषण सुसैन तथा देश देशांतर से आए हुए राजाओं को शत्रुघ्न की सहायता के लिए भेजा। इनके अतिरिक्त द्विविध ददिपक्र आदि वानर तथा मकरध्वज आदि वीर गर्व के साथ युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। इतनी बड़ी सेना को सामने देखकर लव ने एक साधारण धनुष को जो घोड़ा छुड़ाने के लिए आए हुए किसी सैनिक का गिर पड़ा था उसको हाथ में लिया, पीठ पर तरकस बांधी और युद्ध करने के लिए धनुष का भयानक टंकार करके मन में सोचने लगे, मेरे चाचा आदि युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं, मैं समर भूमि में इनके ऊपर अपने तीक्ष्ण बाण कैसे चलाऊंगा। स्वजनों का वध करने पर माता पिता और श्री सीता तथा श्री रामचंद्र जी मेरे इस दुष्कर्म को भला कैसे सहेंगे। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं, यदि युद्ध में मुंह मोड़कर गुरु श्री वाल्मीकि जी के पास लौट जाऊं तो महर्षि की सिखाई हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। अतएव एक समय ऐसा युद्ध उपयोगी होगा जिसमें किसी का वध ना हो। ऐसा निश्चय करके मेघ की तरह गरजते हुए लव ने कहा, हे दुष्टों तुम लोग किस लिए मेरी ओर चले आ रहे हो। माता श्री सीता की तरह मैं भोला भाला नहीं हूँ जो श्री राम की दी हुई पीड़ा को चुपचाप सह लूंगा। देख लो श्री सीता के क्लेश रूपी अग्नि को भुजाने वाला मैं मेघ हूँ। श्री सीता की उष्ण उच्छ्वास की उग्र ज्वाला के सामने आज तुम सबका पुरुषार्थ स्पष्ट रूप से संसार के सामने उपस्थित होगा और दुनिया देखेगी। इस प्रकार पहले लव ने अपने वचन रूपी बाणों से शत्रुओं के हृदय पर प्रहार किया, तदनंतर अपने मोहनास्त्र से वहां उपस्थित सारों सैनिकों को मूर्छित कर दिया। इस तरह विजय प्राप्त करके लव ने प्रसन्नता पूर्वक माता के पास ले गए और श्री सीता जी को दिखाया। उन बानरों को मोहनास्त्र से मोहित देखकर श्री सीता जी ने उन्हें लव के हाथों से छुड़ा दिया। उधर जब श्री राम ने यह सुना कि लव मोहनास्त्र से सैनिकों को मोहित करके सुग्रीव आदि को पकड़ ले गया, तब एकांत में श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, इस प्रकार का पुरुषार्थ तो रावण भी नहीं दिखा सका था जैसा कि यहाँ एक छोकरा दिखा रहा है। इस विषय में क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं सोच सका हूँ। इस प्रकार श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, आप कुछ चिंता ना करें, मैं अभी आता हूँ और क्षण मात्र में मैं उस बच्चे को बंदी बना करके आपके पास लाता हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण रथ पर बैठे और वेग के साथ चल दिए। एक बड़ी सेना और मंत्रियों के साथ लक्ष्मण थोड़ी ही देर में आश्रम के पास जा पहुँचे। जब लव ने सुना कि लक्ष्मण आए हैं तो वे स्वयं उनके सामने गए। लक्ष्मण ने जब उस सुंदर और सुकुमार किंतु बालक को सामने देखा तो कृपा पूर्वक कहने लगे, देखो बच्चे, अब मैं आया हूँ, मेरे सामने किसी तरह की दुष्टता ना करना। तुम मेरे सामने नहीं ठहर सकते, जाओ चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं बच सकोगे। अभी हमारे तुम मुख से बाकी श्री रामचरित्र सुनना है, इसलिए नहीं मार रहा हूँ। हे अवहुद बालक, तुमने कोई बार श्री राम जी का अपराध किया है मैं सब जानता हूँ, फिर भी मैं तुमको नहीं मारूंगा। यदि तुम्हें अपने प्राणों का लोभ हो तो तुमने जिन लोगों को पकड़ लिया है उन्हें लाकर हमें दे दो और घोड़े को लेकर मेरे साथ श्री रामचंद्र जी की शरण में चलो। इस तरह श्री लक्ष्मण जी की बातें सुनकर लव ने कहा कि ले बेचारी श्री सीता के ऊपर अपनी वीरता दिखलाने वाले तुमको और श्री राम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। श्री सीता के ऊपर तुम्हारा जो पुरुषार्थ चला था वह लव पर नहीं चल सकेगा। श्री सीता के दुख को दूर करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि जी ने मेरी रचना की है। आज मैं तुम दोनों को जीतकर श्री सीता का दुख दूर करूंगा। तुमने भोली भाली श्री सीता जी के साथ कपट का व्यवहार किया है, उसका प्रतिकार करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। देवी, श्री सीता के दुख रूपी अग्नि में तुम लोगों का पुरुषार्थ जल चुका है, तुम लोगों को चाहिए कि मैं मेरे सामने से हट जाऊं। इस प्रकार लव के वचन रूपी बाणों से श्री लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण हो गया। अतः क्रुद्ध होकर सब एक साथ लव पर बाण वर्षा करने लगे। लव ने भी अस्त्रों से उनके शस्त्रों का निवारण किया और लक्ष्मण के साथ आए हुए मंत्री सैनिक आदि को अपने बाणों से उठा उठा कर श्री राम के यज्ञ मंडप में फेंक दिया। लव के बाणों से आहत मंत्री आदि की देह में जहां तहां घाव हो गए थे और उनसे रुधिर बह रहा था। इसी दशा में सब लोग श्री राम के पास जाकर कहने लगे, हे राम, इस यज्ञ मंडप में चुपचाप बैठे बैठे आप क्या देख रहे हैं? लव को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए। हे प्रभु, लव संग्राम में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा है, लव के कराल बाणों के प्रहार से उन्हें बचाइए। इस तरह वहां का समाचार सुनाने के बाद इन बातों को बतलाया जो लव ने श्री राम के विषय में कही थी। उनकी बातें सुनकर राम कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उधर लव ने 10 बाणों से लक्ष्मण को घायल कर दिया और वे 10 दिशाओं में बाणों को चला करके लक्ष्मण के शरीर में सिर से पूंछ तक घुस गए थे। ऐसी अवस्था में श्री लक्ष्मण जी क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने कई शस्त्र लव पर चलाए, लेकिन जब उन्हें बेकार होते देखा तो घबरा उठे।